Nedaug, ne, 7 hektarus teikta turėjau žemės. Nu, mata, aramos maža buvo 2 hektarą. Nuribam bulbių, pasišiesmų po 10 centnerių. Avižūn, kokius 3-4 meilį talba maža sėti po centnerių. Ir žeiminių rūdžiūn talibam po 1,5 centneriaus pasėti ten. Nu, užgavindė, glikbalik 7 nedėlis, ta jau po pastininks visai pirmą jaudu buvo. Selčis, bulbis, sabulynis savo valgyti, tas jau pastininks buvo. 7 savaičių ta gatava jaudu, ani peina, ani mesos, ani negalėjai valgyti. Po tam par karo jautus, tom pastininkai jau atleda kuniga, jau galėjai valgyti, buvo sen žmogus, sako, buvo nabus, ką nesako, valgyti vis taip. O dabar čia, nu, jau sakiau, kad 1894 esu gėmusi.